Ողջույն բարեկամներ, այսօր նոյեմբերի 6-ն է, օրը 2:07։ Եթերում կարծիքն է, մեր բոլոր ունկնդիրներին մաղթում ենք ուրախ տրամադրություն և անամպ երկինք։ Ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Այսօր ծրագրում Գետավանում սկսել է զարգանալ փոքր բիզնեսը, պատմում է Քնար Բաբայանը։ Պապրի սոպայական բանաստեղծություններում Վիտալի Պետրոսյանը փորձում է գալակտիկական քաոսում գտնել իր և ընդհանրապես մարդու շարժման ուղեծիրը։ Վանիկ Նովիկովի սյուժե։ Օրվա եթերաժամը ինչպես միշտ կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտ Վարդենիս նոր մայրուղու գործարկումը աշխուժություն է մտցրել ճանապարհին հարակից գյուղերի առօրյայում։ Գետավանի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար Լյուդմիլա Արստամյանի խոսքով գյուղում սկսել է զարգանալ փոքր ձեռնարկատիրությունը, օրորի բացում են նոր խանութներ ու սննդի կետեր։ Ժողովրդի կյանքով բարելավելի։ Երթուղեկությունը բարենպաստ է դարել մեքենաների համար։ Այն խելոք վարորդները նորմալ, եթե վարում են մեքենան, տնտեսում է մեքենայի և մասերը և վարելիկը։ Ճանապարհը սարքելուց հետո արդեն 3 նորաբաց խանութ ունենք, 8 խանութ աշխատում է հիմա։ Նոր ճանապարհի շնորհիվ Գետավանում արտադրված մսի մեծ մասն այսօր սպառվում է Հայաստանի շուկայում։ Անասունները ամենաշատ տեղափոխում Հայաստանի Հանրապետություն, որովհետև մեքենաները իրեն գալիս են, բակից դնում են, վերցնում տանում։ Միջև ճանապարհը սարքելը գալիս էին, բայց ոչ այնքան։ Ճանապարհները խորթուբորթ էին ու այնքան ռիսկ չկար էլի վարորդների մեջ, որ բոլորը գան ու գան։ Իսկ հիմնականում որտեղից են գալիս տանում։ Հիմնականում Մարտունոց, Գավառից, Վարդենիսից։ Չնայած մսի սպառման խնդիր չկա, արոտավայրերի սակավության պատճառով անասնագլխականակը գյուղում նվազում է։ Այս ճանապարհ ուզում են վերացնել անասունները, որովհետև տարածք չունենք, արոտավայր չունենք, եղածը վարելահողերին, անասունները վնաս են տալիս վարելահողերին, դրա համար տերերը ստիպված ցանկանում են ընդհանրապես կամ քչացնեն, 2-3 թողնեն, կամ ընդհանրապես վերացնեն։ Իսկ այս նոր ճանապարհը ինչ որ ձևի վնաս է հասցնում անասնապահությանը։ Դե պատահականություններ լինում են, ամենուր չի լինում, պատահականություններ լինում են։ Օրինակ այս մոտորերը կատարված դեպքը մի գոմեշի նկատմամբ, եթե տերը հետևից լիներ, երևի մի կողմ քաշեր ու տենց չէր լինի։ Լյուդմիլա Արստամյանի խոսքով Գետավանում ամենաձեռնտու զբաղմունքը հողագործությունն է։ Այս տարի սակայն երաշն ու կարկուտը բերքի մեծ մասը ոչնչացրել են։ Ցանում են եգիպտաթորեն, գլխավորապես թորեն, հացահատիկ, թորենը ավելի օգտակար է մեր պայմաններում, որովհետև միանգամից հավաքում ենք, միանգամից դաշտերում ապրում։ Բայց եգիպտաթորենը մի քիչ ձգձգվում է, բերքահավաքը ուսանում, հաջորդ տարվա համար վարը արդեն նոյեմբերին անգնում, ուսանում է էլի, վարը ուսանում է։ Դե տեսնենք հիմա այս տարի ինչ կցանենք, որոշել ենք թորեն ցանենք, դե տեսնենք ինչպես կհաջողվի, եղանակները, որ ցենց կտրուկ անվարի նպաստ են դարել վարի համար, մինչև այդ իգիտատորին դաշտերը մաքրենք, երևի կգա ամսվա վեր չկհասնի էլի։ Այս տարի բերքը ո՞նց էր։ Այս տարի երաշտը տուժեց հողագործներին, իգիտատորին լրիվ առանց բերք հավաքելու, նոր որ պետք է բեղմնավորվեր, որ պետք է փոշոտվեր բերքի համար, լրիվ չորացավ դաշտում։ Մի 80-90 սանտիմետր բաձրացած չորացավ լրիվ, մի 2 կտոր հողակտորում է, որ մի քիչ բերք են վերցրել, մեկ ավերվել է 75%-ով, մնացածները համարյա 100%-ով, մեկն էլ 25%-ով, մնացածը լրիվ 100%-ով ոչ չացվել են։ Գյուղվարչությունից եկել, ակտը կապել են, տարել, փոխհատուցմանը սպասում ենք, տեսնենք ինչ են փոխհատուցում անում այդ ավերված դաշտերի համար, չէ որ այնքան սերմը գցել ենք, 2 անգամ, 3 անգամ վարել ենք, դաշտ կա, որ պահել էինք ծխախոտ ընկելու համար, սատիլով չապահովեցին, այդ դաշտերում դրա համար ուշացավ ցանկացածանարությունը, դեր նոր աճածի գիտաթորենը երաշտումի կողմից ավերից լրի ունացին առանց արդյունքի։ Այս տարի անբարենպաստ էր ոչ միայն երաշտի պատճառով, անբարենպաստ էր նաև կարկատահարության հետևանքով։ Մայիսի 21-ին ուժեղ կարկուտ եկավ, Ամբողջ 3 օր այդ եկած կարկոտու չի հալվել։ Լրիվ այգիների բերքը փոթացրեց, որքան բերքը որ վրան մնացել է, այդ բերքը լրիվ փտել է։ Դարձյալ գյուղացին դժվել է։ Գետավանում գյուղատնտեսության զարգացող ճյուղ է մեղվաբուծությունը։ Մոտ 350 բնակիչ ունեցող գյուղում 500-ից ավելի մեղվափետակ կա։ 7-րդ ամսվա հաշվետվությունով 500 փետակ կա գյուղում։ Մի 3-4 բակում շատ է զարգացած, 70-75-ից կա։ Մնացածները նոր են սկսել։ Ես ինքս 3 հատ ունեմ, դե աստծո կամացողությամբ կզարգացնենք, որովհետև ամենահանգիստ գործը դա է, որ քեզանից ոչ առօտա պահանջում, ոչ բանա պահանջում, մենակ թե լավ խնամ ես էլի։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանին։ Ես եմ լուր, դու ես լուր, մտքեր են լուր, ծերը տուր, սիրտը տուր, ուրախնա բուջուր, անցրև կա, պատիլ կա, կես չի մորնա, Says, Mernim Kes, կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:41 րոպե։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Խոհապրի սոփայական բանաստեղծություններում Վիտալի Պետրոսյանը փորձում է գալակտիկական քաոսում գտնել իր և ընդհանրապես մարդու շարժման ուղեծիրը։ Վանիկ Նովիկովի սյուժեն։ Հադրութի շրջանի սահմանամերձ Բանաձոր գյուղի հիմնական դպրոցում է դասավանդում բանաստեղծ Արցախի եւ Հայաստանի գրողների միության անդամ Վիտալի Պետրոսյանը, ով մանկավարժական գործունեությանը զուգահեռ հասցնում է հետևել գրական ժամանակակից գործընթացներին ու իր ստեղծագործությունները պահել ժամանակի զարգերակին։ Հեղինակ է բանաստեղծական 3 ժողովածուների՝ հորիզոնների սահմանագծում, քարեստվերներ եւ այլ մոլորակայինի հիշողությունից։ Բացի մանկավարժությունից տիրապետում է այլ մասնագիտությունների, նաև վիրավաբան է ու լրագրող, սակայն նախընտրել է առաջինը։ Խոհապիլի սոփայական բանաստեղծություններում Վիտալի Պետրոսյանը փորձում է գալակտիկական քաոսում գտնել իր և ընդհանրապես մարդու շարժման ուղեծիրը։ Մարդկային երազանքներին, որոնք երբեմն անիրական հորիզոնների բնակիչներ են, բանաստեղծը շունչ ու մարմին է հաղորդում, բերելով այն իրականություն, որը հիմա է։ Այլմոլորակայինի հետ իմ հանդիպումը երազանք չէ, քանի որ այլմոլորակայինների համար ես նույնպես այլմոլորակային եմ և ամեն օր հայլու առաջ հանդիպում եմ ինձ։ Յուրաքանչյուր մարդ փնտրում է այն ուղեծիրը, որը կմիավորի իր հոգու ներդաշնակությունը, երազանքն ու իրականությունը։ Վիտալի Պետրոսյանը համոզված է, որ գտել է իրենը։ Ժամանակին մի կողմ ձգեց շրջանային թերթի խմբագրի գործը և ընտանիքով տեղափոխվեց Բանաձոր, որտեղ հայոց լեզու և գրականություն է դասավանդում։ Համարում է, որ դա է իրենը։ Մանկավարժության մասնագիտությունը պատահական չընտրել, դիտումը Արցախի պետական համալսարանի բանասիական ֆակուլտետի հայոց լեզու և գրականություն բաժինը 2002-2004 թվականին ծառայել եմ պաշտպանության բանակի շարքերում, այնուհետև շարունակել եմ ուսումս և 2009 թվականին ավարտել եմ Արցախի պետական համալսարանը։ Սկզբից դեպքերի բերումով աշխատել եմ որպես հորագրող, 2006 թվականին ընդունվել եմ Զարթերթի խմբագրությունը որպես թղթակից վարագող, իսկ 2007 թվականին զուգահեռ նաև աշխատում էի Հադրութի շրջանի նորաշենի հիմնական դպրոցում որպես հայոց լեզու և գրականության ուսուցիչ։ 2008 թվականին, երբ նշանակվեցի Զարթերթի խմբագրի, արդեն մանկավարժական գործունեությունը թողեցի, և այնուհետև 2014 թվականին եկա այն եզրահանգման, որ ճիշտ քո սիրած մասնագիտությամբ զբաղվելն է, և 2014 թվականից դասավանդում եմ Հադրութի շրջանի Բանաձորի հիմնական դպրոցում որպես հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ։ Սահմանամերձ գյուղը, գյուղը ավերվել է ազերների կողմից 1952 թվականին, հայտարարվել է, մոտ 1 տարի մնացել է ազերների տիրապետության տակ, այնուհետև ազատագրվել։ Գյուղը կարելի ասել մնովին քանդված էր և փաստորեն 5 գյուղից ներքև կառուցվել է նոր գյուղը։ Բնակիչները շատ են, երիտասարդները։ Կան երիտասարդներ, մեծամասնությունը չեն ամուսնանում, նույն խնդիրները չոր կա ամբողջ Արցախում, բնակարանների խնդիր, աշխատանքի խնդիր և այլն։ Հիմնական երիտասարդներ կան, քչերն են ամուսնացած։ Քանի աշակերտ ունի դպրոցը։ Դպրոցում սովորում է 26 աշակերտ, դպրոցը հիմնական դպրոց է։ Անցած տարվա համեմատ ավելացել են։ 1 աշակերտով ավելացել։ Բանաձորը փաստորեն թե մայրաքաղաքից թե շրջկենտրոնից բավականին հեռու է գտնվում և այնտեղ դասավանդելը նաև վերաբնակեցված է։ Ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի այդպիսի հեռավոր գյուղում երեխակրթելը, դաստիարակելը, այդ գործը ինչպիսի առանձնահատկություններ ունի և ինչպիսին են այնտեղ ընդհանրապես երեխաները։ Կրթության մակարդակը, քանով բարձր չէ, դա երևի պայմանավորված է կրթության նկատմամբ հետաքրքրությունների սահմանափակմամբ, պայմանավորված է նրանով, որ կրթության հանդեպ չկա այն ուշադրությունը, որ կար 15-20, 25-30 տարի առաջ, պայմանավորված է նաև նրանով, որ գիտենք Խորհրդային Միության փոխզումից հետո դեռևս մենք շարունակում ենք կրթության այն ձևը, որ մնացել է Խորհրդային Միությունից, հետո միանգամից անցում կատարեցինք դեպի ժամանակակից դպրոցի, դեպի ժամանակակից չափորոշիչներ։ Կոնկրետ մեծ բնակավայրերի և փոքր բնակավայրերի միջև եթե ասենք ինչ-որ մեծ առանձնահատկություններ, մեծ տարբերություններ կան կրթության բնակավայրում, այդպես չէ, բայց գոյություն ունեն խնդիրներ, օրինակ փոքր բնակավայրերում և միացյալ դասարաններ են, ասենք 7-րդ և 12-րդ դասարաններ, միացյալ դասարաններն այդտեղ արդեն մանկավարժից պահանջում է ավելի մեծ հմտություն, ասենք նաև, որ այս ժամանակակից կրթական մի շարք մեթոդներ կան, որոնք այդ փոքր դպրոցներում փոքր խմբականակի աշակերտների հետ դժվար է իրականացնելը, որտեղ հիմնականում խմբային աշխատանքներ են, իսկ երկու աշակերտի դասարանում 7-րդում 12-րդում արդեն ուսուցիչը խնդիրների առջև է կանգնում եւ այստեղ մանկավարժից պահանջում է առանձնահատուկ պատրաստվածություն, վարպետություն, վերապատրաստումները, որ մասնակցում են, այդ հարցի վրա ուշադրություն չի դարձում, որ միացյալ դասարաններն պետք է մանկավարժին տալ համապատասխան վերապատրաստում միացյալ դասարաններում աշխատելու համար։ Կարող ես համեմատել մանկավարժությունն ու լրագրությունը, ինչով է նման, ինչով է տարբեր, կա այդպիսի բան։ Հիմնականում նման չեն այդ երկու մասնագիտությունները, մանկավարժությունը արդեն պատրաստի մասնագետ է, ընդհանրապես այլ աշխատանքի իրականացնում ունի, աշխատանքի ընդհանրապես այլ բնույթ։ Քեզ որ մասնագիտությամբ է ավելի շատ պրոֆեսիոնալ համարում։ Մանկավարժության մեջ, որտեղ մանկավարժությունը իմ մասնագիտությունն է, վարագույնը կարելի ասել զբաղվում է վարագույնությամբ, բայց իմ մասնագիտությունը դա մանկավարժությունը, ես ինձ տեսնում եմ մանկավարժության մեջ որպես մասնագետ։ Ստեղծագործական կյանքը ինչպես է հաջողվում համատեղել աշխատանքի հետ, ինչ խնդիրներ ունես այդ առումով, խանգարող եւ նաեւ օգնող։ Երբ զբաղվում եմ վարագույնությամբ, աշխատում եմ որպես դիզայներ թեխնբագի, ավելի շուտ վարագույնն է ինձ խանգարում եւ արվեստական գրականություն ստեղծելու մեջ։ Չեմ կարող կոնկրետ ասել, թե ինչով է խանգարում, բայց խանգարում է, ինչպես գիտենք, հոդված գրելը եւ ակնարկ գրելը եւ գրական ինչ-որ գործ գրելը, ինչ-որ չափով իրար նման է, բայց գեղարվեստական մասով շատ են տարբերվում իրարից, հենց այդտեղ ոճերի առանձնահատկությունը, չէ՞, հրապարակախոսական ոճ եւ գեղարվեստական ոճ։ Երբ սկսեցի մանկավարժությամբ արդեն զբաղվել, սկսեցի ստեղծագործել, որոշ գործեր ունեմ գրած մինչ 2016 թվականից, կարմիր դեպի 2016 թվականից հետո, հենց ապրիլյան պատերազմը կարելի ասել երկար դադարից հետո նորից սկսեմ ստեղծագործել։ Ներկայումս քանի գիրք ունես? 3 գիրք ունակ եմ, 4 գիրքը երևի տպագրության կհանձնվի հավանաբար 2018 թվականին հաջորդ տարին։ Իտալի, հիմնականում քո ստեղծագործությունների նյութը ինչն է դառնում? Ընդհանրապես գրում եմ տարբեր թեմատիկայով, ունեմ հայրենասիրական, այ Արցախին նվիրված, Խրամատին նվիրված գործեր, այդ մի ամբողջ շարք, Խրամատի ճանապարհը այդպես է կոչվում, մոտ 70 բանաստեղծություն, հայրենասիրական թեմատիկայով է, սիրային թեմատիկայով, ընդհանրապես առօրյայից, խոհապլիսոփայական թեմայով, մարդու աստծո, մարդու արարման ստեղծման այդ անվերջ եւ կարելի ասել խորհրդավոր թեմայով։ Կյանքում ինչ կատարվում է, դա պոեզիա է, դա դու արտահայտում ես, դա քո զգացմունքներն են, քո ներաշխարհն է, որը չի կարող արտաքին աշխարհից կտրված լինել, որը դառնում է պոեզիա։ Իհարկե կարևոր է, թե մեր երազանքներն ինչ բարձունքների են հավակնում, սակայն գործնականում կարևոր է իրականության հետ դրանք նպատակասլացորեն միևնույն բարձրության ու հարթության հասցնելն է։ Սյուժեն պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Իմ սրտի ես ունեմ բախտալու, առանց քեզ աշխարհում ես ոնց եմ ապրելու։ Ահ գիտար, գիտար, սրտակից բարեկամ, ահ գիտար, գիտար, իմ ընկեր իսկական, ահ գիտար, գիտար, սրտակից բարեկամ, ախ գիտար, գիտար, իմ ընկեր իսկական, ով է քեզ հնարել հրաշքով մոգական, այդքան նուր փոքընկուշ ու այդքան տիրական, դու ասում ես սիրիր այս աշխարհը դաժան, և մարդկանց արժանի, և մարդկանց անարժան։ Thank you. սորելի հուսալի իմ ընկեր, երջանիկ պահերից ծուրհանդակն ես դարձել, եղել են և կանայք և բազում ընկերներ, բայց իմ նեղ օրերին կողքիս դու ես եղել. Ախ գիտար, գիտար սրտակից բարեկամ, ախ գիտար, գիտար իմ ընկերիս կական, ախ գիտար, գիտար սրտակից բարեկամ, ախ գիտար, գիտար իմ ընկերիս կական, երբ իջնում է հոգուս անթափանց մթություն, երբ թվում է թե վերջ էլ չկա փրկություն, հրեշտակները պոկավում կովոսկե լարերից, լույս տարիս խավարում ու հանգչում են նորից. Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։Այսօր Սուրբ Ստեփանոս Հրոմի հայրապետի քահանաների, սարկավակների և մարդկանց հիշատակության օրն է։ Պատերազմների և զինված ընդհարումների ժամանակ շրջակա միջավայրի շահագործումը կանխելու միջազգային օրն է։ Այսօր ծնվել են Գարեգին Լևոնյանը, հայ գրականագետ, արվեստաբան, Պավել Լիսիցյանը, ռուսաստանցի օպերային երգիչ, Ռայ Քոնիֆը, ամերիկացի կոմպոզիտոր, գործիքավորող ու դիրիժոր, Մայք Նիկոլսը, կինոյի և թատրոնի ամերիկացի ռեժիսոր, գրող, պրոդյուսեր, Ալլա Սուրիկովան, ռուս կինոռեժիսոր, Գլեն Ֆրեյը, ամերիկացի ռոք-երաժիշտ, երգերի հեղինակ, Իթան Հոուքը, ամերիկացի դերասան, սցենարիստ, վիպասան, Ռեբեկա Ռոմինը, ամերիկացի դերասանուհի, Թերին Մենինգը, կինոյի և հեռուստատեսության ամերիկացի դերասանուհի, երգչուհի, կոմպոզիտոր և մոդելավորող։ Սիրում եմ քեզ, կլինենք միասին, միշտ ես երկում, կեզ համար եմ ես ապրում, բախտն եմ ես այսօր զարում, սերն եմ ուժեմ էր կյանքում, իմացիմ նա է հաղթում. Հաղորդաշարի օրվա եթերաժամն ավարտվեց, այն վարեց Արմինե Բաղդասարյանը։